Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to środa, 20 dzień marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli ruszy ważny szczyt w sprawie pomocy dla Ukrainy. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Wciąż nie ma pełnego porozumienia na linii rolnicy-rząd. W całym kraju odbywały się dziś kolejne demonstracje. Greenpeace alarmuje, że ochrona lasów jest cały czas na niewystarczającym poziomie. Najpierw szczyt o energii atomowej, później szczyt Rady Europejskiej. Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę w Brukseli. Wśród tematów rozmów jest wsparcie dla Ukrainy. Na miejscu jest nasz dziennikarz Karol Surówka. Donald Tusk o zwiększeniu wsparcia dla Ukrainy rozmawiał już w piątek w Berlinie z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Podjęli już szereg decyzji. Kupno jeszcze większej ilości broni dla Ukrainy na całym świecie, zwiększenie produkcji sprzętu wojskowego, także przez współpracę z partnerami w Ukrainie i powołanie koalicji na rzecz rakiet dalekiego zasięgu. Ta dyskusja będzie kontynuowana w Brukseli, zapowiedział premier. Chcemy wydać nasze pieniądze, chcemy pomóc na wszystkie możliwe sposoby, hic et nunc, tu i teraz, tak żeby sytuacja Ukrainy w najbliższych tygodniach i miesiącach poprawiła się, a nie pogorszyła. Przywódcy w Brukseli będą też dyskutowali o Bliskim Wschodzie, o migracji oraz o rozszerzeniu Unii Europejskiej. Z Brukseli Karol Surówka, Polskie Radio. Przez cały dzień rolnicy blokowali wiele dróg, kontynuując swój ogólnopolski protest. Wcześniej w Jasionce na Podkarpaciu w czasie Europejskiego Forum Rolniczego przedstawiciele kilkunastu związków zawodowych, organizacji i inicjatyw organizujących protesty rolników podpisali przed południem uzgodnienia z Ministerstwem Rolnictwa. Dotyczą one m.in. przedłużenia embarga i zakazu tranzytu niektórych produktów rolnych z Ukrainy i zmian w unijnym Zielonym Ładzie. Szczegóły zna Paweł Pawlica. Uzgodnienie zakłada utrzymanie obowiązującego embarga na produkty rolne z Ukrainy, które obowiązuje od połowy września ubiegłego roku. Ponadto minister rolnictwa ma zwrócić się do Rady Ministrów z wnioskiem o wstrzymanie tranzytu tych produktów przez terytorium Polski od 1 kwietnia, mówił wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Czyli mówimy pszenica, rzepak, kukurydza, mąka, produkty pochodne. Podpisanie uzgodnienia jest pierwszym krokiem do konkretnych negocjacji i zawarcia porozumienia z rządem, mówił Władysław Serafin, przewodniczący Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. To jest ważny przekaz dla rolników na dzisiejszych blokadach, że decyzja o tym, jak mają się zachować, należy wyłącznie do rolników i organizatorów protestów. W uzgodnieniach padły również deklaracje o utrzymaniu ubiegłorocznych dopłat do tony zboża, ulgach w podatku rolnym i dopłat do paliwa. Jasionka, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jutro drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie mają m.in. wysłać informacji bieżącej rządu na temat wprowadzenia wakacji od ZUS. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzający to rozwiązanie dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych. Ma przysługiwać im do miesiąca urlopu, w czasie którego nie będą musieli płacić składki ZUS, w tym czasie składkę pokryje za nich państwo. Z polskich lasów co 15 sekund wyjeżdża ciężarówka z drewnem, alarmuje Greenpeace Polska. Obrońcy środowiska domagają się od rządu spełnienia obietnicy wyłączenia z wycinek 20% lasów. Jak podkreśliła Aleksandra Wiktor z Greenpeace Polska, miało to dotyczyć obszarów najcenniejszych zarówno przyrodniczo, jak i społecznie. Nowy rząd i ministerstwo podjęły pierwsze kroki do tego, aby poprawić sytuację w lasach. Natomiast niestety te kroki nie są wystarczające. Tymczasowe moratorium w kilku najcenniejszych lokalizacjach oraz zapowiedzi kolejnych wyłączeń są krokiem. Ale ten krok nie jest absolutnie wystarczający. Potrzebujemy już teraz działać, ponieważ te tiry, które wyjeżdżają, one zabierają najcenniejsze drzewa. I dla ludzi, i dla przyrody. Jak podkreśliła z kolei Katarzyna Bilewska z Greenpeace Polska, natychmiastowej ochrony polskich lasów domagają się także Polki i Polacy. Wynika to z badania CBOS, wykonanego na zlecenie Greenpeace Polska. 2/3 Polek i Polaków domaga się pilnej ochrony polskich lasów i wyłączenia 20% z wycinek. Polskie lasy są wycinane nie tylko na potrzeby branży drzewnej. Ciężarówki pełne drewna wjeżdżają do elektrowni, są spalane razem z węglem. One są przetwarzane też na opakowania jednorazowego użytku, na papier. Rząd miał 100 dni na to, żeby podjąć odpowiednie działania. 100 dni zostało wykorzystane tylko i wyłącznie na deklaracje. Greenpeace Polska uruchomiła stronę chrońmylasy.pl, na której znajduje się petycja w sprawie pilnego objęcia ochroną najcenniejszych lasów Polski w celu ochrony różnorodności biologicznej i klimatu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Mateusz Warianka. Zapraszam. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla ponownie będą mieli szansę na zdobycie Pucharu Ligi Mistrzów. Cześć, hopy i baby. Witam wszystkich. Somy w Turcji teraz, ale mam jedna dobra wiadomość. Będziemy grać w finale Ligi Mistrzów. My się cieszymy, wy pewnie też. Cieszył się przyjmujący Rafał Szymura. Polska ekipa w rewanżowym meczu półfinałowym pokonała 3-2 Banka z Jankara i drugi raz z rzędu zagra w finale. Pierwszy mecz Jastrzębski wygrał 3-0. Radości ze zwycięstwa nie krył też libero Jakub Popiwczak. No jestem mega szczęśliwy, że tak to się właśnie ułożyło. No świetne te dwa pierwsze sety. Myślę, że dla kibiców przed telewizorami, ogólnie dla wszystkich, mnóstwo emocji, wszystko na styku, byliśmy trochę z tyłu, trochę z przodu, ale najważniejsze, że finiszowaliśmy każdą z tych dwóch partii w świetny sposób, wytrzymywaliśmy te końcówki, byliśmy bardzo mocni, przede wszystkim mentalnie, ale też siatkarsko, pokazaliśmy to dzisiaj w pełnej krasie na boisku i mega mnie to cieszy. Jastrzębski w finale Ligi Mistrzów grał przed rokiem, wówczas przegrał 2-3 z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, finał 5 maja w Turcji. A jutro piłkarska reprezentacja Polski zagra półfinałowy mecz barażowy o awans na Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni zagrają na PGE Narodowym z Estonią. Jeśli wygrają, to w decydującym starciu zmierzą się z lepszym z pary Walia Finlandia. Selekcjoner Michał Probierz zaskoczył kilkoma powołaniami. Są powroty Jakuba Modera czy Tarasa Romańczuka. Mamy też debiutanta Dominika Marczuka z Jagiellonii Białystok. Szkoleniowiec zapewnia, że wie, jak wykorzystać atuty każdego z powołanych piłkarzy. Jak patrzymy na tych zawodników, którzy mają atuty, to jak się popatrzy na nich, na niektórych w lidze, i dlatego jeździliśmy po to też obserwować ich, żeby wykorzystać to, jak oni grają, dlatego staramy się wszystko to przenieść, to samo, żeby nie wprowadzać nie wiadomo ilu nowych rzeczy. Te atuty wielu piłkarzy, jak Roberta Lewandowskiego, którego trzeba wykorzystać i dostarczać mu te piłki w pole karne, żeby tam był. Tak jak Kuba Piotrowski, który potrafi zagrać, Sebastian Szymański i wszystkich tych po kolei zawodników, Krzyśka Piątka, każdego ofensywnego to wykorzystać, a tych defensywnych zawodników, żeby poprawiali to, co robią. Mecz rozpocznie się o 20:45. Finał baraży odbędzie się we wtorek. Tymczasem w Miami nie będzie polskiego starcia. Magdalena Fręch przegrała w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi WTA z Camilią Giorgi. Włoszka zwyciężyła 6-4 i 6-2. W drugiej rundzie na wygraną czeka Iga Świątek. Zdaniem Fręch przed Giorgi dużo trudniejsze zadanie. Myślę, że to będzie inny mecz. Pewno gdzieś w ważnych momentach jest zupełnie inaczej, jak się gra z numerem 1, z zawodniczką, która ostatnio prezentuje bardzo dobrą formę, no więc gdzieś na pewno to w głowie będzie się działo i zawsze ręka może zadrzeć. Mecze Świątek z Giorgi rozpocznie się jutro, nie wcześniej niż o 16. Czwartek zapowiada się jako pochmurny dzień. Najwięcej opadów będzie na północy. Termometry pokażą od 7 stopni na wschodzie do 10 w centrum i do 14 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 23. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska. Dobry wieczór. Pora naszego spotkania pozwala nam na nieco więcej eksperymentalnej i awangardowej muzyki. Ta pojawi się na pewno po północy, a w pierwszej godzinie portugalska wokalistka, jej debiutancki album, który ukazał się w miniony piątek, a wokół którego robi się coraz większe zamieszanie. Do godziny pierwszej jesteśmy razem i zanim Portugalia, to najpierw Estonia. Maris Pichlab i utwór What If. The consequences of our consequences of our actions. What if inside of us, now ready to be found again? What if we had got the lay of the land before the destruction began? What if we had not eternally damned the consequences of our actions? Of our actions. Nunca toques nas paredes, não comas mais o que queres. cai no chão. Deixa as chaves que perdeste no caminho, mas dá uma volta, estás muito tenso. Depois deixa os sapatos à porta, toma um banho, lava o cabelo, lava as mãos, o teu cão e família, e a conversa que anda fria. Lava as mãos, o teu cão e família, e a conversa que anda fria. Não toques aqui, não toques ali, põe as mãos para baixo para resistir. Não coces a cara nem os teus cabelos, que ai, o bicho anda por aí. Não toques aqui, não toques ali, mas dá uma volta para te distrair. Não coces a cara nem os teus cabelos, que ai, o bicho anda por aí. Viste alguém atravessa a estrada, nem olhas nos olhos que nunca se sabe. Tenta suster a respiração, mas anda um bocado, liberta a tensão. Depois deixa tudo à porta, nem toques na cara, cão e família. Lava os teus cabelos e ideias, e anda tenta pôr a conversa em dia. Lava os teus cabelos e ideias, e anda tenta pôr a conversa em dia. Não toques aqui, não toques ali, põe as mãos para baixo para resistir. Não coces a cara nem os teus cabelos, que ai, o bicho anda por aí. Não toques aqui, não toques ali, mas dá uma volta para te distrair. Não coces a cara nem os teus cabelos, que ai, o bicho anda por aí. Não toques aqui, não toques ali, põe as mãos para baixo para resistir. Não coces a cara nem os teus cabelos, que ai, o bicho anda por aí. Não toques aqui, não toques ali, mas dá uma volta para te distrair. Não coces a cara nem os teus cabelos, que ai, o bicho anda por aí. Não toques aqui, não toques ali, põe as mãos para baixo para resistir. Não coces a cara nem os teus cabelos, que ai, o bicho anda por aí. Ależ się zrobiło tanecznie, ale nieco inaczej. Przed chwilą utwór Ubisho Endo Porai od portugalskiej wokalistki i kompozytorki Anne Lua Caiano. Debiutancki album Vou Ficar Neste Quadro ukazał się 15 marca i robi się wokół tego wydawnictwa coraz większe zamieszanie. Być może to powodem jest muzyka, która jest tak wyjątkowa. Zdecydowanie można powiedzieć, że tutaj trochę niewygodna, niepokojąca, chwilami zaskakująca, a chwilami nawet bym powiedziała ekspansywna, bo oprócz instrumentów tradycyjnych dla muzyki portugalskiej usłyszymy także nagrania terenowe. Artystka przyznaje, że nie czerpie tylko z tej tradycyjnej folkowej muzyki i nie mowa tu o fado, a o śpiewie przekazywanym głównie drogą mówioną, ale także z takich artystek jak Björk czy Lori Anderson. I wszystkie utwory na tym debiutanckim albumie powstały z wyciszenia i długich spacerów, a także w tym odosobnieniu w trakcie pandemii koronawirusa. I jak przyznaję, czasami śpiewa słowa, które kompletnie nie mają znaczenia ani sensu, ale liczy się melodia, która powstaje za pomocą zlepku tych słów. Więc my tego zlepku jeszcze trochę posłuchamy. Aquele senhor está ali, está a trabalhar. Jorda Arques, Trabuquiri. Trabuquiri. Trabuquiri. Aquele senhor está ali, está a trabalhar. De cabeça colada ao chão, saio de casa. Os pés pesados prolongavam-se no piso. Os braços balançavam como um barco. O andar abatido atrasava quem atrás andava. Thank you. cedo prolongavam-se no piso. Os pés pesados como barcos, a cabeça colada ao chão, atrasavam quem atrás andava. Program Trzeci Polskiego Radia. Destruir a construção. I z Portugalii przenosimy się do Brazylii, a to za sprawą utworu XX Noventa e Nove w wykonaniu Miry. Tu pojawia się zdekonstruowana samba za pomocą zniekształconego komputerowo głosu. A Mira oznacza odrodzenie. W przekonaniu artystki jest także synonimem przebudzenia, a także wyzwolenia. Taka też ma być jej muzyka, wyzwalająca. Zresztą, jak sama artystka przyznaje, ta piosenka dała jej wolność, siłę woli i wyznacza w ten sposób początek swojej przemiany. Ja dopiero poznaję twórczość Miry i nie wiem, czy faktycznie jest tu jakaś przemiana, czy ona dopiero nastąpi, ale wiem, że moje uszy będą nastawione na twórczość Miry. A teraz podążamy do angielsko-francuskiej grupy, która tworzy noise'owo-industrialne, rockowe, a nawet chyba eksperymentalne, a także bardzo charyzmatyczne brzmienia. Mandy Indiana w trójce. Thank you. Two Shells to brytyjski duet producencki, który uwielbia bawić się nie tylko dźwiękami, ale także wodzić swoich fanów za nosy, bo utwory od nich szybko się pojawiają, ale tak samo szybko znikają. Co wrzucą do sieci, to za chwilę zostaje usunięte i tak było już z utworami, gdzie wokale dogrywane do utworu Talk to Me były m.in. przez Franka Oceana, Taylor Swift, Pink Panthers czy Chrisa Martina, a jedyna wersja, jaka się ostała, to ta, która przed chwilą pojawiła się na antenie Trójki, w której śpiewała FK Twix. Przy okazji wydania wspólnego utworu FK Twix zapowiedziała, że mimo rozwijania swojej kariery aktorskiej wróci do muzyki. Tym razem z albumem inspirowanym muzyką techno. Podobno ma ukazać się jeszcze w tym roku, a jak na razie pozostaje nam tylko powrócić do genialnej płyty Carpi Songs, która ukazała się 2 lata temu. Utwór Ride the Dragon teraz na antenie Trójki. Hey, I made you a mixtape. Look, how can my buddy, leave? Because when I feel you, I feel me. Love, please go ahead, I don't see. And when I feel me, it feels good. That's why I've been standing in the bright. That's for you. You wanna get a bit of mama's steam? Still the mysterious beast. Play una noche she. No one does it like I do. Let's go in the studio, baby. I keep it moving, keep on dancing. Think about you always. For you. So good. Take the lead. Me. Can you come with me? Come with me, come with me. Easy if I take the lead. Me. Look at me, look at me. Catch me flying out the trailer. Can you follow me? If you look at me, I have a girl on me. that, can you follow me? Looking for a diamond in the rough, 'cause I wanna be making a move. You, me, I never get lonely. Take me by a leech, what I said, can you follow me? Looking for a diamond in the rough, 'cause I wanna be making a move. You. lover, second cover. I held you closer, closer, gave you full disclosure. Better run for cover, motherfucker. Love you like I love you, baby. Tell me who will love you like I love you. The way I fuck you, the way I freak you. Tell me who will tweak you like I tweak you. Make no mistake, I do whatever the snake says. I'm breaking, I'm folding. I want a taste of the apple you're holding. You're nuts and I'm berries. I'm Friday, I'm Debbie, I'm in deep. I can't sleep. DB Friday, utwór Safe przed chwilą na antenie Trójki, to pochodząca z Nigerii artystka, która mieszka i tworzy na co dzień w Kanadzie. Jej debiutancki album Good Luck ukazał się rok temu. Opowiada on historię o życiowych upadkach i wzlotach. Jest to taka autoterapeutyczna rola tego albumu, jeżeli chodzi o życie DB Friday, która tym albumem też doprowadziła do zamknięcia pewnego etapu w swojej twórczości. Jestem bardzo ciekawa, w którą stronę teraz ta muzyka pójdzie. Jestem tak samo ciekawa tego, co zaprezentuje na kolejnym OFF Festiwalu, który już w sierpniu w Katowicach, a DB Friday będzie jedną z artystek zasilającą tegoroczny line-up. Tak samo jestem ciekawa koncertu Nourished by Time, czyli Markusa Browna, który swój album Erotic Probiotic 2 nagrał w piwnicy Domu Rodziców, a który wychodzi z podziemia i również pojawi się latem w Katowicach. Teraz pojawia się w Trójce. The dot connector, the spot corrector. I say I love you, you say whatever. Yeah. It must be the lights downtown, but I sweet love you got me round. Connector, I'm having thoughts right now, only her two hands can let me down. Connector, I'm finna walk with you, the one that was so much that got me through. Tell her I think of that name I got from you, tell her we do the king shit we bout to do. She wanted romance, she could take that day job off. Connector, my nigga said life starts when you get that bad. Connector, don't make me that right. I'ma just say something, spend the night. Baby, you get me right. And when you take my side. The dot connector, the spot after. I say I love you, you say whatever. I say one thing that I know, baby, I love something, wait, my love, baby, but when I find a justice, miss my time, better love this enter in my rhyme, better learn to fuck up, break my my heart is so stuck, that way to me, maybe something, but you know, baby, one thing that I do, I know is there, when it's simple, faithful ain't my chain. When the love is simple, ain't my vein. Pierwsza część naszego spotkania powoli dobiega końca. Za chwilę serwis informacyjny, a my słyszymy się parę minut po północ. Teraz Mount Kimby i King Król w utworze Empty and Silent.